Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji. Hii ni taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kulemaza shughuli za kiuchumi zinazoendeshwa kwenye barabara ya Bujumbura Uvira. Utasikia ushuhuda wa raia. Na kampeni ya kukinga ugonjwa wa ngozi na mguu wa ng'ombe itaendeshwa kwa siku tano mkoani Burundi kuanzia Jumatatu hii. Na ndagaa wapanda bei kufika 160,000 kwa kilo moja. Utasikia sababu mjini Bujumbura. Kuna hayo na mengine, mpenzi msikilizaji. Alphonse Kuimana anatuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Wakati rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye anaeneza miaka mitano madarakani, chama CODEBU chaona kwamba mradi wake mkuu unaolenga kupatia raia chakula na pesa haukutekelezwa. Kefanibizi, mwenyekiti wa chama hiki, anasema kwamba kutendea kazi mradi huo kutatizwa na ukosefu wa mahitaji ya kimsingi. Hata hivyo, muungano wa vyama vya kiraia Piske Burundi unakaribisha yaliyotekelezwa na raisi katika sekta hiyo, kama kuwezesha mradi unaoendeleza vijana paeje ili kukomesha ukosefu wa ajira. Unakaribisha pia uhusiano ulioboreshwa. Katibu mkuu akiwa pia msemaji wa muungano huu, Hamza Venaburi Kukie, anaeleza lakini kwamba kusajili watumishi katika nafasi mbalimbali ni kitu ambacho kinastahili kurekebishwa. Na tukisalia katika ukurasa wa kiuchumi, kilo moja ya ndagaa kavu chauzwa kati ya 140,000 na 160,000 sokoni CODEBU inayopatikana mjini Bujumbura. Wauzaji wanahusisha bei hiyo na kupanda kwa bei za bidhaa mahitajio, hali inayosababishwa na kupanda kwa bei ya mafuta. Kwa upande wa wanunuzi, baadhi yao wanazungumzia bei inayoendelea kupanda kuhusu bidhaa. Na wavuvi wanaotumikia kwenye bandari ya Kajaga wanahusisha pia uhaba wa samaki wadogo na uhaba wa mafuta pamoja na vifaa vingine vya uvuvi kama taa. Wadau wote hao wanaomba serikali kutafuta suluhu za wasiwasi hizo. Huu ni mmoja mauzaji wa ndagaa sokoni CODEBU. Ndagaa zitateremka bei juu hakuna gitoro. Kawaida ndagaa hii periode tukoemo, kama hivi tunahusisha 25 wala 50 wala 75, lakini hivi zingaliki 130 mia 14 mia 12 ndio wewe tuko tunachuuza. Kawaida hapana, mboga zilishapunguka, hakuna na warowaji, hakuna kile wanapata, wanaenda wanarudilia hapa pembeni, hawaingii katikati mulindi, ndio maana mboga hamna. Chuka kawaida bivote bana biroa ni na kitoro, kama kuna kitoro vitaendeka, yani wanarudilia pembeni abafike kwa ndani. Unawaza ni mtu wote watauza kilo cha safed sakaranti? Sio mtu wote, hiyo leta yetu ni na si wote. Tutafutia kitoro njoke wanaroweshi juba kishafika kwa mbali na mboga tunazipata. Kawaida sura kwa wakongomani wako na mboga nyingi, batanzania wako na mboga mingi, juba nafika mulindi, lakini wakwetu wanafika ni pembeni, hawaingii kwa ndani, njoma na mboga ni ndogo. Daima katika ukurasa wa uchumi, mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inalemaza shughuli za kiuchumi na uchukuzi kwenye barabara Bujumbura Uvira inayopitia mtani Gatumba mkoani Bujumbura. Mkuu wa mtaa huo anathibitisha hali hii na kubainisha kwamba mamlaka hii inaashiria kuwa wanaoendesha biashara inayolenga mipaka wanahamasishwa kufanya shughuli nyingine za kujiongezea kipato ili kukabiliana na ukosefu wa ajira. Madereva na wafanyabiashara wana wasiwasi kuhusu utabiti wa amani na usalama mashariki mwa nchi hiyo jirani. Habari hii imetungwa na Evariste Nzikobanyanga, inasoma studio na Alexi Ndaisenga. Kwenye barabara Bujumbura Gatumba, magari kwenda au kutoka nchini jirani Kongo kupungua tangu mwanzo wa vita mjini Goma, vikikamata pia muji mwingine Bukavu. Madhara yalionekana kwenye kituo cha magari kilichoko kwenye soko Bujumbura City Market linalojulikana kwa jina la Kwasioni, ambapo magari yanaegeshwa kupeleka watu kwenda nchini Kongo. Madereva wa magari hayo wanararamika kuwa kazi yao inayumbayumba kwa ajili ya vita ya Kongo, wakithibitisha kwamba wanaweza kupita takribani siku 4 bila kutumika, na kazi ya uchuuzi ilididimia kwa kutokana na usalama duni katika nchi jirani. Wafanyabiashara katika kata ya Gatumba wanasema kuwa leo wanaingia hasara sana, hususan ni kwamba wakazi wa Kongo kutoingia nchini Burundi. Hapo wanalalamikia ukosefu wa karo, faranga za kuhemea ili kulisha watoto na vingine vingi. Mkuu wa kata ya Gatumba Jamu Yoboke anathibitisha jambo hilo linalokabili watawaliwa wa kiongozi huo. Anaeleza kuwa wanawahimiza kufanya kazi zingine ili kupiga vita uvivu. Wafanyabiashara wa hapo Gatumba pamoja na madereva wanaotumikia katika barabara Bujumbura Uvira hawaombi jingine isipokuwa na usalama wa kutosha nchini Kongo ili maisha yaendelee kama kawaida. Radio Isanganiro, radio ya maridhiano. Unaendelea kutega sikio mpenzi msikilizaji Radio Isanganiro. Habari hii inaendelea katika ukurasa wa inaendelea kufuatia mkoani Changuzo. Kituo cha kufuatilia karibu watoto wa mitani kinachopatikana mtani Munzenze tarafani Mishiha mkoani Changuzo kilipokea mwanzoni mwaka 2024 watu 800 wakati uwezo wake ni wa 200. Baadhi ya watoto wanaoishi kituoni humo wanaeleza kuwa wanaishi katika hali duni kuhusu chakula, makazi na mavazi. Wakati huo, Nestori Banigwa, naibu msimamizi wa kituo hicho, anabainisha kuwa watoto hao wanaishi katika hali nzuri. Boniface Banyezako, gavana Changuzo, anaeleza kuwa mamlaka yake imechukua hatua ya kutafuta kiwanja cha kukusanya watu wazima pekee. Habari hii imetungwa na Jamari Imayonga. Mkoani Bururi, mkuu wa ofisi ya mazingira, kilimo na ufugaji anatangaza kampeni ya siku 5 kuanzia Jumatatu ya kukinga ugonjwa wa mguu kwa ng'ombe katika tarafa za Rutovu na Vyanda, pamoja na ugonjwa wa ngozi katika tarafa za Bururi, Matana na Songa. Wakati ng'ombe 20 wameshafariki mwaka huu, Kanali Leonidas Bandenza Maso, gavana Bururi, anatolea wito viongozi ngazi ya shina kuhamasisha wafugaji ili kufanikisha kampeni hiyo. Habari hii imetungwa na Zeno Nzambimana, ripota wa Radio Isanganiro mkoani Bururi. Kwenye ukurasa wa michezo, wanariadha wanaomba kuwa wataalamu katika taaluma wanazofanya, wakiziona kama taaluma zitakazo waendeleza. Wito huu umetolewa na taasisi ya elimu ya kimwili na michezo katika mkutano wa kimataifa kuhusu michezo na maendeleo Alhamisi hii. Celestin Vutsebanga, makamu wa kiongozi wa taasisi hiyo, anaeleza kuwa ili hali hiyo ifikiwe ni lazima kufanikisha mahitaji yanayotakiwa ili kuhakikisha wanariadha kuwa tayari. Habari za kimataifa. Kwa kuhitimisha habari hii, timu za kiufundi za Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimefikia rasimu ya makubaliano ya amani ambayo yanatarajiwa kutiwa saini wiki ijayo nchi hizo mbili na Marekani, zilisema Jumatano, zikilenga kusitisha mapigano mashariki mwa Kongo. Makubaliano hayo ya muda yaliyotangazwa katika taarifa ya pamoja yanaweza kuashiria mafanikio katika mazungumzo yaliyofanywa na utawala wa Rais Donald Trump ili kusitisha mapigano mashariki mwa Kongo na kuleta mabilioni ya dola za uwekezaji wa inchi za magharibi katika eneo hilo lenye utajiri mkubwa wa madini yakiwemo ya dhahabu, cobalt, shaba na lithium. Makubaliano hayo ya muda yaliyoafikiwa baada ya siku tatu za mazungumzo yanashughulikia uadilifu wa ardhi na kuzuia vita na kuangamiza silaha na kupokonywa silaha kwa wapiganaji na ushirikiano wa masharti wa makundi yenye silaha yasiyo ya serikali kulingana na taarifa hiyo. Makubaliano hayo pia inajumuisha vifungu kuhusu uanzishwaji wa utaratibu wa pamoja wa usalama ambao unajumuisha pendekezo lililojadiliwa na wahusika mwaka jana chini ya upatanishi wa Angola. Utiaji saini wa mawaziri wa mkataba huo umepangwa Juni 27. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heri.